جریج سے نقل کیا ہے میں نے عطا سے پوچھا من ایوت یفطر فی رمضان قال من المرض کل قلت یصوم فاذا غلب علیہ افطر قال اس سے صاف معلوم ہوتا اجازت تو ہر مرض کی وجہ سے افطار کی اجازت تو ہر مرض کی وجہ سے لیکن اجازت اس وقت ہے جب انسان کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے. یہی حضرات راؤ جمہور علماء کی مسلط ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں افطار کی اجازت اس وقت ہے جب مرض کے انتظار یا اشتداد یا مرض کی وجہ سے کسی عضو کے نفع کے باطل ہو جانے یا خود عضو کے باطل ہو جانے یا کسی نئے مرض کے پیدا ہو جانے کا خطرہ اور محض درد سر ہو یا بخار ہو اس کی وجہ سے افطار کی اجازت نہیں ہے. اور ابو بکر اسم کہتے ہیں اگر لوگوں سے شدید مشقت ہوتی ہو تو افطار کی گنجائش ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مرض کے اس سے افطار کی مناسبت کی وجہ سے آگے حامل و مرضے کا مسئلہ ذکر فرما دیا. اگر حامل و مرضے اپنی نفس کے خوف کی وجہ سے افطار کرتی ہیں تو صرف خدا واجی بل اور اگر بچے کے خوف سے کرتی ہیں تو امام ابو حنیفہ کے ہاں تو صرف خدا واجی. امام شافی و احمد کہتے ہیں خدا کے ساتھ فدیہ بھی واجی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرغے پر فدیہ واجب ہے حامل پر نہیں, اس لیے کہ حاملہ ہم کو اپنے پیٹ سے الگ نہیں کر سکتی ہے. دوسری چیز جو امام بخاری نے ذکر فرمائی وہ ہے یتیقونہ کی قرآت میں قرآ کا اختلاف. اکثر تو یتیقونہ باب افعال سے پڑھتے ہیں اور بعد یتوقونہ باب تفعیل سے پڑھتے ہیں. امام بخاری نے پہلی قرآت کو تو منسوخ مانا ہے اور دوسری قرآت کو محکم مانتے ہیں. اس کی وضاحت کتاب الصوم میں آ چکی ہے اور تھوڑا سا بیان آگے آ رہا ہے. وقال تعالى من المرض كله كما قال الله وقال الحسن وابراهيم في المرض والحامل اذا خافتا على انفسهما او ولدهما تفطران ثم تقضيان. واما الشيخ الكبير اذا لم يتم الصيام فقد اطعم. انس بعد ما قبلت اعمال وعامين كل يوم مسكينا خبزا او لحما. اما الشيخ الكبير اذا لم يتم الصيام فقد اطعم انس عمن او عمن. يعني اگر کوئی شیخ کبیر روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے فدیا واجب ہوگا. یہی ان ثلاثہ کا مسئلہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طاقت نہیں تو اصل صوم واجب نہیں, لہذا اس کا فدیا کیسے واجب ہوگا. امام مالک کی یہ دلیل نہایت طاقتور ہے لیکن جمہور یہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فدیا دینا سر ہے. جی كل يوم مسكينا خبزا ولحما وافطرت ما افطر قراءة العامة يطيقونه وهو اكثر. يعني اكثر قران يطيقونه بعض افعال سبحا ہے. آیت کا ظاہر اس بات کو چاہتا ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ افطار کر کے فدیہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ اب کسی کا مذہب نہیں ہے. اس لیے اس آیت کے محمل کی ضرورت ہے. ہے اس کی کیا مراد. علماء اس آیت شریفہ کے متعلق دو جواب دیا, دو باتیں, دو قول علماء کے اس آیت شریفہ کے بارے میں دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ آیت شریفہ منسوخ ہو چکی ہے, یہی امام مالک امام ابوبکر بن منذر ابوبکر جساس رازی بیہقی اور اکثر علماء کی رائے ہے اور اسی کو بخاری اختیار کیا. سلمہ ابن اقوا ابن عمر اس کے منسوخ ہونے کے قائل, اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ محکم. پھر اس کے بعد اس کے کیا مطلب ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے روزے کی طاقت رکھتے تھے اور اب عاجز ہو گئے ان کے ذمے فدیہ طعام مسکین ہے. ابو بکر جساس راضی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ پھر متقین کے ذکر ہی کی کیا ضرورت ہے جب فدیہ غیر متقین پر ہے, اور ابو بکر کا یہ اعتراض بالکل واضح ہے. نمبر دو, شمس الائمہ سرخسی اور علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ اور جماعت کی رائے یہ کہ یہاں پر لا محضور. ابن حمام نے اسی کو راجح قرار دیا, لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے, اور اعتراض بالکل ظاہر ہے اس لیے کہ اس توجیہ کا مطلب تو یہ نکلا کہ خطاب متقین کو ہے اور مراد غیر متقین ہے, ایسی ان کی بات. نمبر تین, بعضوں نے کہا ہے یتیقونہ اطاعت سے ماخوذ ہے جو باب افعال کا مصدر ہے, اور باب افعال کا خاصہ سلب ماخوذ ہے, تو اطاعت کے معنی ہوں گے مسلوب طاقت ہو جانا, لہذا اللذین یتیقونہ کے معنی ہوں گے جو لوگ روزے کے سلسلے میں مسلوب طاقت ان پر فدیہ طعام مسکین. اس پر سید طفیل بلگرام نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ باب افعال کا خاصہ سلب ماخوذ ہے, لیکن یہ کوئی ضابطہ عامہ نہیں ہے, بلکہ یہ سماع پر محمول ہے, اور کبھی بھی کسی نے نہیں لکھا کہ یہاں اطاعت حمزہ سلب ماخوذ کا ہے. پھر انہوں نے یہ بات سرخسی سے نقل کی ہے, لیکن حکم بھول ہو گئی اور حافظے سے نقل کرنے میں یہ مشکل پیش آتی ہے. سرخسی نے کہیں بھی یہ تصریح نہیں کی ہے کہ یتیقونہ اطاعت سے ماخوذ ہے جس کے معنی مسلوب طاقت ہو جانا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں طاقت کے معنی یتیقونہ ماخوذ ہے اطاعت سے, جس کی اصل طاقت ہے, اور طاقت کی حقیقت ہے القدرت علی الشیء بمشقت, تو الذین یطیقونہ کے معنی ہوں گے جو لوگ کسی چیز پر بمشقت قادر ہیں وہ افطار کر دیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ توجیہ تو بڑی عمدہ ہے, لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ طاقت کے معنی ہے القدرت علی الشیء بمشقت, یہ بات فخر الدین رازی نے لکھی ہے یا پھر راغب اصفہان اور اس کے متبعین. اس سے پہلے لفظ طاقت کی یہ تشریح دنیائے لغت و تفسیر میں معدوم ہے. جس کا بھی ہم نے کلام دیکھا سب طاقت کے معنی مطلقاً قوت ذکر کرتے ہیں, کوئی قوت الشیء بمشقت نہیں بیان کرتا. جا سکتا کہ جب طاقت و قوت والوں کے لیے افطار کرنے کی اجازت دی گئی اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا, تو اس سے یہ بات بطریق دلالت نکلتی ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں, جن کو روزہ بہت بھاری لگتا ان کو بدل دے اور افطار کی اجازت ہوگی. تو اب روزہ رکھنے کے سلسلے میں لوگ دو طرح بلکہ تین طرح, ایک تو وہ لوگ ہیں جو بآسانی روزہ رکھ لیتے ہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جو بمشقت رکھتے ہیں, تیسرے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. پہلے تو سر کے لیے افطار کی اجازت تھی, پھر آیت شریف متقین بسہولت کے حق میں منسوخ ہو گئی اور متقین بمشقت کے حق میں باقی ہے. جو لوگ بمشقت شدیدہ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو حکم ہے کہ تم افطار کر کے فدیہ دے دو, لیکن وان تصوموا خیر لکم, روزہ رکھ لو تو زیادہ بہتر. یہیں سے ایک بہت بڑا اشکال حل ہو گیا جو میری معلومات میں سب سے پہلے ابو بکر بن منذر نے اور پھر اس کے بعد ابو بکر جساسرا بھی نہیں کیا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کو محکم ماننا صحیح ہے ہی, اس لیے کہ آیت کے محکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا تعلق غیر متقین سے جو مسلوب طاقت اور مسلوب طاقت سے یہ کہنا وان تصوم خیر لکم صحیح نہیں, جب ان کی طاقت ہی نہیں تھی ان سے یہ کہنا کہ تمہارے لیے روزہ فدیہ کے مقابلے میں بہتر ہے کیسے صحیح ہو. اسی لیے ابن منذر میں تو نسق قول کو ابن منذر اور ابو بکر رازی نے نسق قول کو راجح قرار دیا, لیکن جب یہ معلوم ہو چکا کہ آیت متقین بالسهولہ متقین بالمشقہ دونوں کو شامل ہیں, تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ قسم اول کے حق میں تو منسوخ ہے جیسا کہ سلمہ ابن قبائے ابن عمر معاذ ابن جبل اور بہت سے علماء کی رائے ہے. لیکن جو لوگ متیق بالمشقت ہیں ان کے حق میں آیت شریفہ محکم ہے اور انہیں سے کہا جا رہا ہے وہ انتصف ہے. اگرچہ تمہارے لیے مشقت شدیدہ کی وجہ سے گنجائش ہے افطار کی، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ فدیہ دینے سے بہتر ہے. اب آج شریفہ کے دو رخ ہو گئے، ایک رخ کے اعتبار سے منسوخ ہے اور ایک رخ کے اعتبار سے محکم ہے. اور ابن عباس سے اسی ایک آیت کے متعلق دو قول کر دیے گئے ہیں، کبھی انہیں محکم کہتے ہیں کبھی منسوخ. یہ جو محکم و منسوخ کے ان کے دونوں اقوال آیت ان دونوں رخوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے کہا جائے کہ جہاں انہوں نے کہا منسوخ ہے وہاں قرات مشہور مراد بھی، اور جہاں کہا محکم وہاں قرات غیر مشہور. والذین یطوقونہ جبال تفعیل سے ہے، مراد لیے جو آگے آ رہی ہے. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا نوح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عقائل انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يطوع على الذين يطوقونه بجد الطعام المسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس من البخاري رحمه الله عليه یہ بتایا ہے کہ یہاں دو قراءات ہیں، قراءۃ العامہ اور دوسرے ابن عباس کی قراءۃ. قراءۃ العامہ تو منسوخ ہے، ابن عباس کی قراءۃ محکم ہے. چلو قال ابن عباس ليس في منسوخة هي للشيخ الكبير والمراد الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. یہی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر جمہور کہتے ہیں کہ غیر متیق کے دن میں بھی فدیہ ہے. چلیے اور اتنا دلا نے مؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قوله ومن شهد منكم الشهر فليصمه. پہلی ترجمہ میں آیت منسوخہ کو ذکر کیا تھا، اب اس ترجمے سے آیت الناسخہ کو ذکر فرما رہے ہیں. وبه قال حدثنا اياس بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فدية الطعام مسكين قال هي منسوخة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزرع عن عمرو بن الحارث بن بكير بن عبد الله قال فدية الطعام مساكين. یہ نافع کی طریق سے حدیث ہے اور نافع کی قرات بصیرہ جماعت ہے. بل بے سمجھ ہے، اتنا بڑا الف لکھا ہوا ہے تو غلط پر رات نہیں کرے. چل بس چل، اندر تیرے عقل میں کھوپڑی میں آپریشن کرا اور ڈاکٹر سے کہہ دے میرے دماغ میں جو گوبر بھرا ہوا ہے وہ نکال دے اور اس کی جگہ بکری کا گودا بھر دے، بس پھر تو بکری ہو جائے گا، میمی میمی کرتا رہے گی. چلیے یہ تو اب کچھ نہیں، یہ پڑھتا ہے صرف اپنے گجراتی بھتیجوں کو خوش کرنے کے لیے. چلیے بچے اس کو کبھی چچا نہ کہنا، جو بھی چائے پلائے تب چچا کہنا، اور تو بھی کبھی ان کو چائے نہ پلانا جب تک یہ تیرا جوتا نہ اٹھائیں، کپڑے نہ دھوئیں، کھانا نہ لا کے دیں. نہ ادھر سے کچھ ہوگا نہ ادھر سے کچھ ہوگا، روکھے سوکھے رہ جانا ہے. اچھا یہی ہے بچوں، میں بہت ربط کو نہیں پسند کرتا ہوں، الگ تھلگ رہو اپنا کام سے. سعید کا باپ آیا تھا منیر، بہت مقبول تھا بچپن میں، سب بچے اس کا کام کرتے تھے. کوئی کہتا صوفی جی کھانا ہم لائیں گے، کوئی کہتا تھا صوفی جی کپڑا آپ کا ہم دھوئیں گے، اور وہ کسی سے بولتا ہی نہیں. ایک آدمی مجھ سے کہتا تھا، میں ڈھائی گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہا، ایک حرف نہیں ہو رہا. ایک دن سب بچے آئے میرے پاس میں نے کبھی کہاں سے آ رہے فجر بعد پیپ والے منیر کو اسٹیشن سے لینے گئے میں کہ یہ دیکھو اس کی مقبولیت جی بھائی تو ابھی آیا تھا وہ تو ہے فرشتہ پیدائشی اور سعید جو ہے شیطان ہے پیدائشی کہاں ہے سعید شیطان کے دیکھ ہنس بھی رہا چلیے کسی کے ہاں آتا جاتا نہیں تو اس کا بابا میں نے کہا منیر میرے ہاں کبھی کبھی شباد آؤ کہ کیوں جس مدرسے سے ہم پڑھ کے آئے تھے اسی سے بھی پڑھ کے آیا تھا تھوڑا مدرسے کے اس فراق سے تعلق پڑتا ہے میں آ تو سکتا نہیں تھا صحت بھی نہیں مشغول مجھے آؤ میرے پاس اشارہ تھوڑی دیر آتا تھا تھوڑی دیر بیٹھ کر ادیب الدہر قصائی اپنی قبر میں اور فرا مارے شرم کے منہ ڈھانکے ہوئے ہیں چلیے اتنا غم ہو رہا ہے کہ مجھے تو صرف وہ کہتے ہیں اس کو کسائی اور فرا سے بھی اوپر کر دیا چلیے وہ تو سیبو ہے کالا سیبو ہے کمبا وہ تو سیبو ہے ان کا نام تھا ان کا چہرہ سیب جیسا سیب ہے سیب جیسے منہ والے اور سیب ہے مقبولین میں ہیں شاید 32 سے 34 سال کی عمر میں وفات پائی لیکن نہ ہوتی ایسی کتاب لکھی ہے آج تک کسی نے اس کا جواب تو کیا لکھتے اس کا مثل نہیں لکھا جب کسی شخص نے جمال الدین ابن ہشام کے متعلق یہ کہا کہ مصر میں ایک رجل انہا من سیبوئے پیدا ہوا تو ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے لیے بڑی خوبی ہے کہ وہ سیبوئے کے کلام کو صحیح صحیح سمجھ یہ ہے توازن حقیقت یہ ہے کہ آدمی بہت کامل ہے اپنی فن ابن ہشام ہر چیز کا تجزیہ کر دیا جب میں نے پہلے سال سبق پڑھایا تو کہہ دیا باقی 14 معنی آتے ہیں یا 16 تو بھول بھی گیا اب عام طور سے 10 لکھتے ہیں لوگ تو کوئی ایک لڑکا تھا مر گیا جی کہاں لکھا میں نے کہا اتنی شام نے لکھا کتاب بھی بتا دی تو جا کے پوچھ رہا ذرا مجھے کتاب چاہیے میں بھی جوانی میں نے کہا دے دے اس کو سمجھ میں آیا نا بھائی سیاح بھائی یہ سب کیا یہ گر بتاتا ہوں تمہیں جب تم لوگ پڑھانے لگنا ایسے فارسی بول دینا سب ڈر جائیں گے کہ بھائی بڑے عالم ہیں 14 معنی بتا رہے ہیں اور خچرو جب کوئی تم سے ایک معنی پوچھے گا تب کیا کرو گے چلیے ہر ایک بڑے نباہ سکتا ہے تو نباہنے کے لیے کچھ کتاب بھی تو دیکھی ہو چلیے ہے بچوں اس طرح کی بات سے آدمی ڈر جاتا ہے جیسے میں نے نیا نیا حدیث پڑھا تھا امی جی نے کچھ نہ جرگانی میں لکھا ہے اب چڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہے چہرے چہرے نام لیتا تھا جی نا بھائی ہاں کیا آپ کو کہاں سے نظر آتا ہاں یہ ہے بات بھائی کہاں سے بتاؤں نظر آتا تھا میرے کو بال بچے تھوڑے تھے بچے یہی کتاب تھی اسی کو فرق کرتا رہتا تھا اور بال بچے نہیں ہوتے تو بدھی سے لڑائی ہی رہتی وہ کہتی یا میں رہوں گی یا یہ رہیں گے، یعنی دونوں رہیں گے، کہ کیسے دونوں رہیں گے کہ بس لڑ مر کے 700 کنے رہتی ہیں اس لیے آپ بھی رہیں گی اور یہ بھی رہے گی، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم تو ہر وقت انہیں کی خدمت میں رہتے ہو کہ میں ان کی خدمت میں ہوں کہ میری خدمت میں ہوں، کھانا لاؤ چائے پکاؤ میری خدمت کرو، بستر بچھاؤ چارپائی بچھاؤ کپڑے دھو جھاڑو دو کہ میں تو خدمت کی رہی، اور یہ ارے میں کہتا پگلی تو انسان ہے اور یہ کلام رسول رحمان ہے، تو کیسی جیسی باتیں کرتی ہے، اب بڈھی چپ ہو جاتی ہے یہاں آ کے ڈر کے مارے کہ تم تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتی ہو، میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ علم ہے اسی کے تو خیر میں کھا رہا ہوں تم کھا رہی ہو، اس کا تو ادب کرنا چاہیے، بڈھی سمجھ جاتی ہے تو اچھی ہے بنگال نہیں سمجھتی، گجراتن نہیں، ایک گجراتی بچہ مجھ سے کہہ رہا میری گھر والی گرم ہو جاتی ہے، میں کتاب لاتا ہوں، کہتی ہیں گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں ہے اور تم کتاب لا کے گھرے چلے جا رہے ہیں، میں نے کہا خبردار اس کی نہ سننا، کتاب خریدو گھر میں رکھو، جب وہ بڈھی ہو جائے گی گل کرا جائے گی تو خود ہی ایک طرف پڑی رہے گی ہو ہو ہو ہو کرتی ہوگی، تم کی کتاب سے فائدہ اٹھاؤ گی، ہمت دلانے سے بچے سمجھ جاتے ہیں کہ سیکھے اور کیا چلیے بچے باتیں سب تجربے کی کہتا ہوں، یاد رکھو کسی سے کام لے رکھ، بیوی کو بھی نباہ بچوں کو بھی نباہ، اور بیوی تو ہوتی ہے ہاؤں ہاؤں کرتی ہوتی ہے، سنے نہیں بہاری مولوی صاحب مجھ سے کہتے تھے میری بیوی بہت ہاؤں ہاؤں کرتی تھی، پہلے تو میں بہت پریشان ہوتا تھا، پھر میں نے اس کو چھوڑ ہی دیا کہ اسے بھونکنے دو، اپنا چادر لیتا ہوں اوڑھ کے سو جاتا ہوں اور بھونکتی رہتی، میں نے کہا بھی اچھا نسخہ ایجاد کیا تم نے، چلیے نہیں ٹھیک ہوئی بچوں، پھر انہوں نے دوسری شادی کی، بچے فوراً ٹھیک ہو گئے، یہ بہت عاجزی کی کہ نہیں وائندہ کچھ نہ ہوگا اور یہ ہے وہ ہے اور مجھے لے چلو، اس نے لکھ دیا تھا اگر تم نے کچھ بھی کہا تو میں طلاق دے دوں گا تجھ کو، آپ اس پہ اس کے ہوش ہو گئے کہ بھائی اب تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، سمجھ میں آیا نا بھائی، لیکن وہ بھی بہت چالو تھی خوشامد خوب کرتی تھی جہاں ان کی نوکری تھی، بھائی ایک مرتبہ پہنچ گئی، اب کہتی مجھے جانا نہیں، بس وہیں سوار ہو گئی، اور میری رائے یہ تھی کہ اس کو مت لے آؤ کیونکہ یہ پھر وہی کرے گی کل سینگر کے ویلا اصلی، یہ تمہارا دماغ چاہتے گی کہ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں، وہ سے نہیں کہتا بچوں بے سمجھی ہے، دو چار سال وہ رہ لیتی پھر دماغ بالکل ٹھیک ہو جاتا، پھر لاتے پھر نہیں بول سکتی، وہ تو پہلے ہی سال لو دھو کر کے وہ اپنا آ گئی، تو ایک دن آئے وہ کہنے لگے کہ وہ نیتا گیری کرتی رہتی ہے گھر میں، وہ جو چھوٹی بیوی ہے اس سے نو کرا کے یہ لاؤ وہ لاؤ ادھر رکھو وہ وہاں رکھو وہ وہاں کرو، اور بیچاری بالکل سیدھی سادھی ہے تو اس سے بالکل ایسے کام کراتی ہے جیسے گھر کی نوکرانی سے کرایا جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا، اب ہے زیادتی کی بات ہے، چلیے نگاہ سے الآیت التی بعدها اسم مراد آیت ترجمہ ہے فمن سہر منکم السیارۃ فلیسلم سلیما وبه قال حدثنا امامنا محمد بن قاضی الشیخ القدیر الذي لا يدرك صومه غير ان يدرم كل يوم مسكينا قال ومن تطوع خيرا يكون من زاد واطعم اكثر من مسكين فهو خير وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قول يريد لكم ليله الصيام وحسن الى نسائكم من الباس تقواكم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم واعطاكم ولا تاجرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. امام بخاری رحمۃ اللہ صاحب کا شان بیان کر رہے ہیں، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو لوگ پورے رمضان عورتوں کے پاس نہیں جاتے. کتاب الصیام میں آ چکا کہ جو سو لیتا وہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اس سے معلوم ہوتا کھانے پینے اور دماغ فرق تھا. لیکن دوسری روایات میں تصریح کہ دونوں کا ایک ہی حکم تھا، سو جانے کے بعد نہ کھانا نہ بیوی کے پاس جانا. ابو داؤد اور امام احمد بن معاذ بن جبل سے اس کی تصریح نقل کی ہے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن اسرائيل بن ابي اسحاق عن ابراهيم حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا سريج بن مسلمة قال حدثني ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يضربون النساء رمضان كله، وكان الرجال يقولون انفسهم فانزل الله علم الله وانكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم اعمالكم الايه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بارك الله فيكم واشربوا حتى يتبين لكم آیت شریفہ کو ترجمہ بنا کر خیفیت و صورت کا مصداق متعین کیا کہ اس سے لیل و نہار مراد ہیں. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک ادیب نے حاکم سے دوسری صاحب نصاب سے، دونوں نے امیدوار ہوا. لیکن ابھی کی حدیث میں جو قصہ ہے وہ موفر اور سہر کی حدیث میں جو قصہ ہے وہ مقدر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ادیب نے حاکم حضور کی خدمت بقول سن نومی اور بقول سن دس میں آئے، اور یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مدت مدید تک سن دو سے لے کر سن دس تک اس بات کا مکلف رکھیں کہ وہ سیاہ سفید دھاگے میں لپٹے رہیں اور اللہ کی مراد لیل و نہار. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ بالکل ابتدا اللہ من الفجر کو نازل فرما کر بات کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ حیط ابی ذو اسود سے مراد لیل و نہار صبح کا سفیدہ اور رات کی سیاہی. وقت سوال یہ ہے کہ سہل کی حدیث زمانہ مقدم ہے اور ابھی کی حدیث زمانہ مؤخر ہے، لہذا ترتیب ذکر میں بھی سحر کی حدیث کو پہلے اور ابھی کی حدیث کو بعد میں لانا چاہیے. حالانکہ امام بخاری کی کتاب الصوم میں اور یہاں کتاب التفسیر میں اور امام مسلم نے اس کا عکس کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی کی حدیث مجمل ہے، اس میں اتنا ہے کہ حضور نے بتا دیا کہتے ابھی دوست سے لو نہار مرا لیا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کی وضاحت سہل کی روایت میں ہے کہ آیت کریمہ من الفجر، آیت کریمہ میں من الفجر کی جب زیادتی نازل ہوئی تب یہ مراد معلوم ہوئی. تو امام بخاری نے ابھی کی حدیث کے مجمل ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھنے کا ذکر کیا، اور سہل کی حدیث کے مفصل و مفسر ہونے کی وجہ سے اس کو بعد میں ذکر فرمایا. اسی کے ساتھ امام بخاری نے آئے مشکل الفاظ کی تفسیر کی, فرماتے ہیں العاقف المقیم سے جو وبه قال حدثنا بسر بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة الحسين عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال قال علي لقال ابي ذر ويقال ان ذهب مع بعض الليل نزل فلم يستطيع ان يقطع قال يا رسول الله جعلت تحت رسالتي قال ان صاف پڑھو اللہ کے بندے تمہارے پڑھے ہوئے پر ایک دوبارہ محنت کرنا ہوتا. فلم یستبینا دونوں ظاہر نہیں ہوئے چلی. ان وسادت ادن عریض تمہارا وسادہ تو بہت چوڑا ہے. اس کے مطلب میں دو قول ہیں, ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیند بہت لمبی ہے, وسادہ محل بول کر حال یعنی نو مراد کیا گیا ہے. نمبر دو, یا مطلب یہ ہے کہ تمہاری رات بڑی لمبی ہے, ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتی, جب تک سیاہ سفید دھاگے میں تمائل نہیں ہوتا تم سمجھتے ہو رات موجود ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کنایا ہے, وسادہ چوڑا اس کو ضروری ہوتا ہے جس کا قفا چوڑا, اور جو عریض القفا ہوتا ہے وہ غبی سمجھا جاتا ہے. تو معنی یہ نہیں کہ تم بہت ہی بے سمجھ ہو. اس کے متعلق آئندہ لفظ پر کلام کیا جائے گا. چلیے, نقر عریض القفا, اس جملے کے مطلب میں اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ تم بہت ہی کثیر النوم, اور بعضوں نے کہا ہے مطلب یہ ہے کہ تم تو بڑے موٹے چوڑے ہو. اس لیے کہ ظاہر ہے جو آدمی اس وقت تک کھانا کھاتا رہے گا جب تک کسی آگ سفید دھاگے ممتاز نہ ہو, تو بالکل اخیر تک کھائے گا, اس پر روزے کا کیا اثر ہوگا؟ ویسے ہی تم توش والا رہے. اور بعضوں نے کہا ہے اس کے معنی ہی کہ تم بہت غبی ہو. اہل عرب عریض القفا بولتے ہیں اور غباوت مراد لیتے ہیں. یہ بھی معنی جو مفسرین نے بیان کیے, لیکن قرطبی وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا. قاضی ایاب رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو یہی غباوت کے معنی ذکر کیے, لیکن بعد میں کہتے ہیں برسبیل احتمال ایک اور معنی ذکر کیے, اور وہ یہ ہے کہ عریض القفا کو وسادہ عریضہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو معنی یہ ہے کہ تمہارا چک تکیا بڑا لمبا چوڑا ہے جو اس کے نیچے رات و دن آ جاتے ہیں, تو عرض القفا بول کر محل عرض مراد دیا گیا, اور محل عرض کے عریض ہونے سے مراد یہ لیا گیا کہ اس میں رات و دن چھپ جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کے بڑے کریمی نفس تھے, وہ کیا طنز کرتے کہ تو بڑا بے وقوف ہے, تو قبیلے تئی کے رہنے والے تھے, ممکن ہے ان کے علاقے میں خیت ابی الوسوت کا استعمال رات و دن کے لیے نہ ہوتا, اس لیے اگر انہوں نے اس لفظ کو ظاہر معنی پر محمول کر لیا تو ان پر عرض قفا کا الزام یعنی غباوت کا الزام کیسے لگایا جا سکتا. الخلقين چاہیے واضح ہو جائے ان کے لیے ان دونوں کی رویتیں اس کا منظر چلیے جاہلیت میں دستور تھا جب وہ احرام باندھ لیتے اور گھر لوٹتے تھے تو گھر کی پشت کے اندر داخل ہوتے تھے. اللہ نے سنت جاہلیت کی تردید کی اور فرما دی ہوا لعلکم تفلحون. یہاں ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے. جابر کہتے ہیں قریشوں کہتے دیکھے یہ لوگ تو دروازوں سے احرام کی حالت میں داخل ہوتے اور انصار اور سارے عرب ابواب سے داخل نہیں ہوتے تھے. ایک دن حضور ایک باغ میں تھے, باغ سے نکل گئے, ان کے پیچھے خطبہ ابن عامر انصاری بھی نکل گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خطبہ رجل قادر ہے یا آپ کے ساتھ دروازے سے نکل گیا, آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے کیا, میں نے کر لیا. آپ نے فرمایا کہ میں تو احمسی ہوں. انہوں نے عرض کیا میں آپ کے دین پر ہوں, اس پر آئے تو کریم علیہ السلام گر رہا ہوں. مجھ کو اس میں تردد یہ ہے کہ اللہ کے نبی احمسی غیر احمسی کا جھگڑا چھیڑ ہی نہیں سکتے, وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. اس بات کی پابندی کرتے ہیں جو آسمان سے آتی ہے, اور جو آسمان سے نہیں آتی اس میں احمسی غیر احمسی کے فرق کے وہ پائے نہیں. انہوں نے تو سب کو دعوت دی. جب اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ آپ عشیرت اقربین کو دعوت دیجیے, آپ نے پورے خاندان کو حتیٰ کی اپنے آخر میں اپنی بیٹی کو خطاب کیا. چلیے اس لیے مجھ کے روایت میں نکارت لگتی ہے اور اس میں وصلن و ارسالن اختلاف ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آیت کی تفسیر کی اور کتنی حصہ مصداق متعین کیا ہے جس سے کفر مراد ہے. چلیے ظالمی کے دن میں عدوان لوٹ کر آتا ہے, یعنی جو لوگ زیادتی کرتے ہیں زیادتی کا بدلہ انہیں کو بھگتنا پڑتا ہے. یاد رکھو آج اپنی طاقت سے کسی پر ظلم کرو گے کر اللہ انہیں پھنسا دیں گے. ایک مرتبہ میں کبھی نہیں ڈانٹا ہے دربان کو, ایک دربان کو ڈانٹ دیا زائد ڈانٹ دیا, شاید اس کے دل کو تکلیف ہوئی. اسی دن میرا سفر ہوا اور میں کسی کام سے اٹھا, میری سٹ پر ایک غیر آ کے بیٹھ گیا اور پھر بہت بڑھ بڑھاتا رہا. ایسے تو میں نے اٹھا دیا اس کو, آ کے بیٹھ گیا, لیکن وہ سلواتیں سناتا رہا. بچوں میں سمجھ گیا کہ ان سے جاتی ہوئی جرم سے زیادہ ڈانٹا. اس لیے بھائی میں بالکل ہی کسی کو جرم سے زیادہ ڈانٹنے کا مذہب نہیں رکھتا. چلیے موت آ رہی ہے, لفظ کتنا لمبی آپ پڑھ سکتے, کتنی بار یہ لفظ پہلے آ چکا ہے. اوہو کیا کہیں گے آپ کے, بس جاہل کہیں کہ ابن زبیر کے حملہ کو پڑھ لینا چاہیے تھا جب تم نہیں اس کو ادا کر سکتا ہے. بد وقت بے سمجھ کہیں کا اتنی صلاحیت نہیں ہے، زبان جاری نہیں ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے زبردستی کرنے کی؟ کیا سمجھا کر کریں؟ چلیے عمر ہوتا ہے بغیر میں اور شامی میں جنگ چل رہی تھی تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ لوگ آپس کی خانہ جنگیوں میں ضائع ہو رہے ہیں، آخر تم کیوں نہیں جو شامل ہوتے ہو؟ یعنی تم جدھر ہو جاؤ گے لوگ تم کو دیکھ کر اس طرف رخ کر لیں گے. یہ قصہ اس وقت کا ہے جب حجاج ابن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے سن 73 میں آیا تھا اور اسی سال ابن زبیر کی شہادت ہوئی. فقال ان الناس تجيئوا وانت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما انه لن تخرج فقال ان امي الله ما دفعه اي خدا ایک ایک ہر کٹا کٹا کے پڑ رہا ہے. الم يقول له فقال متى لكم من ذل فقال قد نا متى لكم من ذل فقال ان الله كان يقول سارا سبق آپ ہی پڑھیں. نہ آپ سے پڑھا جاتا ہے نہ کچھ پالا، اس کے بعد سوچتے ہیں. فضیل معافری کا چیز ہے چل بس الما آخری الخمسنی والصلوات الخمس چلیے ہم پہنچ چلیے کشن نزول بیان کر رہے ہیں جو حدیث میں آ رہا ہے اور آیت کے بعد الفاظ کی شرح کر رہے ہیں اور کہتے ہیں تحرکہ و ہلاک ایک ہیں. چلو رکتے ہو رہا ہے چل بس چل بڑا دوسرا آدمی ہے تو ایک حرف نہیں آتا تمہیں. چل بس